EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Alex Datema stond altijd bekend als boer die zich inzette voor natuurbeheer. Gefronste wenkbrauwen en heel veel vraagtekens waren er dan ook toen hij 3 maanden geleden opeens directeur bij de Rabobank werd. De bank die een belangrijke rol speelt in de stikstofcrisis en verantwoordelijk wordt gehouden voor schaalvergroting in de landbouw. Dat begon met de accountmanager van de Rabobank die begin jaren 2000 een grote zak geld, bij wijze van spreken, bij mij op tafel neerzette. En zei van: boer Schoolman, wil je niet uitbreiden? Wil je niet ook een stoere boer zijn en meer koeien gaan melken? Komend half uur praat ik met Alex Datema, nu verantwoordelijk voor de boerentak van de Rabobank. Is de boer nu een graaiende bankier of gaat deze groene boer de bank veranderen? Meneer Datema, welkom. Fijn dat u er bent. Dankjewel. Ook fijn om hier te zijn, durf ik wel te zeggen. Nou, gelukkig maar. Bent u al oranje-blauw gespoten? Nee, volgens mij niet. Ik probeer gewoon mijzelf te blijven. Ze hebben mij bij de Rabobank ook aangenomen om wie ik ben en waar ik voor sta. Dus ik hoef volgens mij mij ook niet aan te passen aan de Rabobank. Nee, ik begrijp dat oranje-blauw spuiten, dat is Rabobank-jargon om nieuw personeel de kleuren van het banklogo te laten aannemen. Zodat je dus leert voelen waar de Rabobank voor staat. Maar dat is bij u niet gebeurd, zegt u. Nou, ik denk dat waar de Rabobank voor wil gaan staan heel goed past bij waar ik de afgelopen jaren voor gestaan heb. En dat is ook de reden dat ik deze functie aangenomen heb. En dat ik ook de reden waarom ze mij gevraagd hebben, denk ik. Dus de bank gaat u niet bekleuren, maar u hun eigenlijk? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, oké, dat is een grote ambitie. Maar wat is dat oranje-blauwe gevoel? Is er een Rabobank gevoel? Want u heeft het een beetje kunnen proeven al de eerste 3 maanden. Nou, ik denk dat de Rabobank is natuurlijk een heel bijzonder bedrijf. Het is een hele grote bank, het is een systeembank. Maar het is ook gewoon een coöperatie. En de Rabobank heeft geen aandeelhouders. Dus als er winst gemaakt moet worden, is niet de vraag van moeten aandeelhouders daar een deel van hebben? Nee, het geld is gewoon voor de coöperatie en de... Ja, en een coöperatie is toch een bijzondere bedrijf, wat ook zegt, en zeker deze coöperatie, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt. En dat is eigenlijk wat de Rabobank, denk ik, bijzonder maakt. U bent melkveehouder. U was voorzitter van Boer en Natuur. U deed aan agrarisch beheer van natuur en landschap. Nu 3 maanden al onder TL-lichten, systeemplafond, op een groot kantoor in Utrecht als bankdirecteur Agri en Food. Hoe is het? Hoe bevalt het? Dat bevalt heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk een enorme verandering. Ik was boer, maar vooral ook vergaderboer de laatste paar jaren. Dus ik was eigenlijk al 80% van mijn tijd niet meer op de boerderij actief. En deed ik allerlei andere dingen. Maar dat was echt in het boerenvergadercircuit, zullen we maar zeggen. En daar kwam ik ook de Rabobank tegen, maar ook heel veel ministeries. Ja, en nu heb ik voor een deel ook een kantoorbaan. En zeker de eerste anderhalf maand heel veel kennismakingsgesprekken. Dus dan ben ik ook heel veel op kantoor. Maar dat is uiteindelijk niet mijn functie. Ik moet ook veel buiten de bank aan het werk met allerlei andere partijen. Het meest bijzondere vind ik ook nog dat ik op de Rabobank ineens tussen allerlei veel jongere mensen loop dan dat ik zelf ben. Oh ja? Ja, ik ben zelf 56 en in het boerenvergadercircuit is dat nog relatief jong. Maar als ik op de Rabobank rondloop, dan moet ik zoeken naar de mensen die ouder zijn dan mij. En waar moest u aan wennen? Is dat anders dan? Nou, ik denk wat vooral anders is, zeg maar, dat ik niet gewend ben om in een heel groot kantoor te werken waar heel veel mensen rondlopen. Dus dat je daar rondloopt, dat ik af en toe een bekende zie. En niet dat ik heel veel bekenden zie. En dat was ik eigenlijk een beetje gewend. U was gewend misschien ook bij kleinere bedrijven of bij uw eigen bedrijf, dat je gewoon makkelijk keuze kunt maken. En als je iets wil, dan zet je het in gang en dan gebeurt het. En nu zit u in zo'n gigapartij waar alles misschien ook wel heel stroperig gaat. Ja, dat is natuurlijk, de Rabobank is een grote, complexe organisatie. Dus dat gaat niet automatisch en dat gaat zeker niet altijd snel. Maar dat ben ik ook wel gewend, want ik loop al een paar jaar landelijk rond en heb heel veel contact met het ministerie en met de overheid. Dus ik ben wel gewend dat het traag gaat. Maar wat mij opvalt, is dat er wel een enorme drive is bij de Rabobank om dingen anders te willen gaan doen en anders te gaan doen. In de praktijk is toch vaak wat weerbarstiger dan de theorieën. Dus het willen is er wel en nu moeten we het in praktijk gaan brengen. Maar daar mag ik ook aan bijdragen. Het is ook wel tijd inmiddels, hè, dat er wat anders gaat bij de Rabobank. Ja, dat kan ik moeilijk ontkennen, omdat ik dat voordat ik in dienst had van de Rabobank al steeds gezegd heb dat de Rabobank dingen anders moet gaan doen. Dus ik kan alleen maar beamen dat dat inderdaad moet, ja. Daar gaan we het zo over hebben. Deze stap is natuurlijk in een spannende periode. De hele boerensector ligt onder het vergrootglas door de stikstofcrisis. Er is ook veel boosheid, heel veel emoties bij betrokkenen. Wat merkt u daarvan? Ja, dat is ook een beetje bij vlagen. Hè. Dat het ene moment is dat meer dan het andere moment. Maar ik spreek regelmatig collega's en ik kom heel veel mensen tegen. En ik merk vooral dat er, waar er een paar maanden of een half jaar terug, een jaar terug, nog heel enorm veel boosheid was, merk ik op dit moment eigenlijk meer een soort verslagenheid. Zo van, het kabinet is nu gevallen, er is geen landbouwakkoord. Dus we weten nog niet wat we moeten doen. Dus ik op dit moment voel ik eigenlijk meer verslagenheid bij boeren. Van nou weet ik nog niet wat ik moet doen, nu moet ik weer afwachten. Dan dat er sprake is van boosheid. Maar er is ook bij bedrijven die eigenlijk, ja, eigenlijk staan voor grote keuzes en die keuzes niet durven te maken, is er ook wel echt boosheid. Ja. Hoe komt het dat u dan niet verslagen bent, omdat u zich niet zo voelt? Want u zegt juist, ik ben ambitieus, ik ga de Rabobank veranderen. Nou, dat komt denk ik, maar dat heeft een paar redenen. Ten eerste ben ik nogal optimistisch van aard. Dus dat helpt altijd. En wat ik vooral probeer te doen is te kijken van waar we heen moeten en welke stap je dan kunt zetten. Dus ik zie vaak wel, ik zie met een optimistische blik naar de toekomst. Ik denk dat we in de toekomst gewoon een mooie, krachtige land- en tuinbouwsector in Nederland hebben. En ik zie ook welke stappen we kunnen zetten. En vanuit dat gevoel krijg ik energie om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik begrijp ook heel goed dat als een melkveehouder die pasmelder is, dus geen vergunning heeft. En op het moment ook als hij een plan heeft, geen financiering kan krijgen omdat hij geen vergunning heeft. Er is weinig reden tot optimisme. Dan is er weinig reden tot optimisme. En dat kan ik wel makkelijk zeggen, maar over een paar jaar komt het allemaal goed. Maar daar heeft die ondernemer natuurlijk niks aan. Nee. Waar hebben ze wel wat aan? Waar de ondernemers volgens mij wat aan hebben is dat we ons als Rabobank ook uit durven spreken. Dat we zeggen, goh, wij denken dat het die kant op moet met de sector. En wij willen jullie daarbij, de klanten, onze boeren, daarbij ondersteunen op die en die manier. Ik denk dat we daar echt aan toe zijn. Daar gaan we het zo over hebben, wat de plannen zijn van de Rabobank. Maar nog even terug, want u heeft ook wel eens meegemaakt dat er boze boeren in uw tuin stonden. Hoe was dat moment? Ja, dat was in eerste instantie een beetje onwerkelijk. Het is niet zozeer dat we heel erg schrokken. Want ik had wel eens vaker iets gehoord dat het misschien zou kunnen gebeuren. Maar het is wel onwerkelijk als er s'avonds om een uur of 11, 11:30 trekkers op je erf staan van collega's. U vertelt dit met een lach. Is dat uw kracht, dat u alles met een glimlach vertelt? Nee, ik heb wel een grote glimlach altijd. Maar ik ben ook heel snel, ik heb ook niet afgewacht. Ik ben direct naar buiten gegaan. Ik ben direct met ze in gesprek gegaan. Want volgens mij is het... Het is ook een stukje het uiten van onmacht. Hè? Van mensen die eigenlijk wel iets willen, maar het niet voor elkaar krijgen. Gaat toch veel te ver? Je gaat toch niet iemand tuin staan? Ik vind inderdaad, hè, ik vind niet dat je dat moet doen. Ik vind dat je, als ze gewoon gebeld hadden van, kunnen we bij jou langskomen, willen met jou praten, had ik dat gedaan. Ik ben ook al een keer, min of meer dezelfde groep boeren, ben ik al een keer naartoe geweest op een avond. Hebben we een hele avond gepraat. Want waarom stonden ze bij u in de tuin? Nou, dat was een beetje een kromme aanleiding naar mijn idee. Want er was een rapport naar buiten gekomen waar Jan-Willem Eresman een van de schrijvers was. En ik heb redelijk veel contact met Jan-Willem Eresman. En ik heb wel eens wat dingen samen met hem gedaan. Dus er werd mijn naam er ook mee in verband gebracht. Dus het is volgens mij een beetje onbeholpen plotselinge actie. Oké, okay. U stapte naar buiten, u bent het gesprek aangegaan en het liep weer, ja, met de sisser af. Ik vind het niet kunnen, hè, dat we dat doen in Nederland op die manier. Maar ik vind wel, ik ga het gesprek gewoon aan. Ik sta voor wat ik denk en dat durf ik ook aan iedereen uitleggen. Bankdirecteur bent u nu dus, 3 maanden. Hoe is die aanstelling gegaan eigenlijk? Zag u gewoon een vacature in de krant? Denk je, nou, dat is eigenlijk al wat voor mij? Nee, zo ging het niet. Ik werd benaderd, zeg maar, of ik eventueel beschikbaar zou zijn voor zo'n functie. En toen was mijn eerste reactie, ik ben geen bankier, dus dat lijkt mij niet. Maar toen ben ik op een lijst met namen gekomen en in gesprek gegaan met zo'n recruitingsbureau. Dat was voor het eerst van mijn leven. En toen kwamen we in die gesprekken tot de conclusie, ja, dat ze eigenlijk niet op zoek waren naar een bankdirecteur, maar meer naar iemand die vanuit de praktijk de Rabobank kan helpen om, ja, dat nieuwe beleid vorm te geven, maar dat beleid ook goed, ja, in contact met de sector uit te leggen. En, een soort uithangbord. Ja, niet alleen het uithangbord, maar ook wel echt meedenken over waar het naartoe moet en mee de koers bepalen. Want als dat er niet bij zit, ik ben volgens mij niet alleen maar een uithangbord. Dat wil ik niet zijn. Ik wil ook mee kunnen denken. In die beide elementen staat er heel nadrukkelijk in die functie. En toen zijn we uiteindelijk na best een aantal gesprekken tot de conclusie gekomen dat we elkaar passen. Ja, dus u bent eigenlijk van gedachten veranderd in dat proces. U dacht, ik ga het toch doen. Nou, de vraag, de functie was anders dan ik hem ingeschat had. En de ruimte die ik voelde in die gesprekken binnen de Rabobank om dingen anders te gaan doen, die hebben we uiteindelijk gemaakt dat ik dacht van, nou, dan moet ik het ook aandurven. Bij uw aanstelling werd gewezen op het feit dat u geen economische achtergrond heeft. U zegt het ook, ik ben geen bankier. Geen ervaring ook als leidinggevende bij zo'n complexe organisatie. Dan is het toch helemaal niet handig dat u daar nu zit? Nou, het is wel heel verfrissend. Iemand die geen leiding kan geven. Of nou, nooit gedaan heeft, volgens mij. Ik heb geen leiding gegeven binnen een grote organisatie. Ik heb volgens mij de organisatie Boeren Natuur mede opgezet. Vanaf de grond af opgebouwd eigenlijk. Dat is volgens mij ook leiding geven en structuren neerzetten. Mijn functie binnen de bank is ook niet dat ik een hele grote groep mensen moet aansturen. Hè. Dat is anders belegd. Mijn functie is vooral inhoudelijk. Kijken wat hebben we nodig om de verandering in de sector door te maken. Welke kant willen we op met de hele land- en tuinbouw. En de food moet ik niet vergeten, de hele foodindustrie. En vervolgens dat verhaal mee vormgeven. Maar dat verhaal ook in overleg met allerlei stakeholders en ook politiek en boeren het gesprek aangaan. Ja. Waarom we dat als Rabobank willen. En juist uw kracht eigenlijk, wat u al langer deed. Dat is mij op mijn lijf geschreven, volgens mij. Dus die kritiek is onterecht. We gaan het hebben over de rol van de Rabobank in de stikstofcrisis. Maar als ik u 5 jaar geleden tegen zou zijn gekomen in Briltil, waar u vandaan komt, hoe zou u de rol van de Rabobank in dit geheel dan omschrijven? Dus 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. Ik denk dat ik toen gezegd zou hebben dat de Rabobank, dat ze in Utrecht op het hoofdkantoor best wel nadenken over waar het heen moet met de landbouw en de goede geluiden laten horen. Maar dat als ik aan de boeren aan mijn keukentafel met mijn plaatselijke accountmanager het gesprek voer, dan gaat het er gewoon over of ik nog zwarte cijfers kan laten zien onderaan de streep. Ja, dus hoe zou u de Rabobank omschrijven? Als dat ze zich wel beseffen dat een aantal dingen anders moeten, maar dat nog niet in de praktijk durven uitvoeren en uitstralen. Bang. Dus heeft het over voorzichtig. Durven. Voorzichtig. Voorzichtig. Ja. De wil was er wel, maar u zag er niks van terug. Ik zag er te weinig van terug, vond ik, ja. Er is veel kritiek over de rol van de Rabobank in de stikstofcrisis. En die kritiek die werd samengevat door Arjen Lubach. De overheid gaat nu voor heel veel geld die boeren uitkopen. En als een boer wordt uitgekocht, wat is dan het eerste wat hij moet doen? Zijn lening aflossen bij de Rabobank. Dus het risico van al die totaal onverantwoorde leningen lag uiteindelijk bij ons, bij de belastingbetaler. En bij de natuur natuurlijk, want die is de lul. En bij de boeren, want die moeten hun bedrijf nu verkopen, maar niet bij de Rabobank. En dat is gewoon een scam. Ja, u zegt de Rabobank had best goede wil. Arjen Lubach vat het samen als een scam. Ja, ik denk dat het begint ermee dat je heel moet realiseren dat de Rabobank een radertje is in een heel groot en complex systeem. Hele grote radar. Nou, volgens mij is het hele initiatief van de landbouw zoals we die nu hebben in Nederland is niet het initiatief van de Rabobank, is zelfs niet het initiatief van de boeren, maar het is eigenlijk een overheidsinitiatief. Maar de Rabobank heeft boeren erg gestimuleerd om door te groeien, terwijl ze ook al wisten dat eigenlijk helemaal niet goed was. Ik vind dat niet terecht, want is dat niet mijn persoonlijke ervaring. Hè? Ik heb zelf ook in de loop der jaren mijn bedrijf ontwikkeld en dat is nooit op initiatief van de Rabobank gebeurd, maar altijd op initiatief van mijzelf. Dat ik gezegd heb, ik wil iets met mijn bedrijf en de Rabobank heeft mij dan de financiële mogelijkheden gegeven. Maar u kent ook de verhalen van boeren die een andere ervaring hebben. Nou, ik weet dat er in het verleden, niet alleen door de Rabobank, maar door allerlei partijen, zeg maar, te gemakkelijk richting schaalvergroting gekeken werd. Maar dat is, ja, als je met elkaar in zo'n flow zit, in de hele keten, en niet alleen de landbouworganisaties, de boeren, de veevoerindustrie, de bank en de overheid. Ja, wij zijn te lang doorgegaan op die weg met z'n allen. En het is moeilijk, zeg maar, om een ander pad in te slaan zomaar opeens. En dat is wat we nu zien, dat moeilijk is. Dan komt er nu geld, belastinggeld, om boeren uit te kopen. Met dat geld kunnen ze dan de schulden aflossen die ze bij de Rabobank hebben. Met andere woorden, het geld komt dan nu, ons geld van de Nederlander komt weer bij de Rabobank terecht. Dat voelt toch ongemakkelijk? Nou, voor mij in die zin niet. Ik snap dat het beeld opgeschapen wordt. Maar als wij als, het klopt ook, het beeld, toch? Ja, maar goed, een ondernemer heeft een deal gemaakt met de Rabobank. En die heeft gezegd van, ik leen jou, wij lenen die boer geld. Dat geld is van andere mensen. Dat is niet ons geld, maar dat geld komt bij anderen vandaan. En de afspraak die we hebben is dat die boer dat op enig moment terug moet betalen. En op het moment dat een boer zijn bedrijf beëindigt, dat is het moment om te kijken hoe gaan we daarmee verder. En dat is volgens mij de normale economische afspraak. En op het moment dat wij zouden zeggen, nou, je hoeft het niet terug te betalen, dan betekent dat we iemand anders zijn spaargeld niet terug kunnen geven. Dus ik snap dat het beeld opgeroepen wordt van de Rabobank, die heeft er maar mooi profijt van. En dat is toch zo? Nou, nee, eigenlijk niet. Want onze ambitie is een gezonde land- en tuinbouwsector hebben. Waar wij goede deals kunnen sluiten met boeren die financiering nodig hebben. Dus op het moment dat het aantal boeren afneemt en het aantal in de schulden nemen drastisch af, dan betekent dat niet per se dat het goed is voor de Rabobank. Dat betekent ook dat we minder lening hebben en ook minder inkomsten uit rente hebben. Dus ja, het is minder goed voor de Rabobank. Nou, volgens mij, ik denk niet dat wij hebben er geen belang bij dat er heel veel boeren stoppen. Dat is zeker niet onze ambitie. Milieudefensie zegt, de Rabobank kan de stikstofcrisis in 1 klap oplossen door het kwijtschelden van de lening aan boeren. Waarom doet u het niet? Omdat dat het stikstofprobleem niet oplost. Hè? Want als je de schulden kwijt zou schelden, wat overigens gewoon wettelijk ook gezien niet kan, hè, maar dat is een andere discussie. Ook als het wel zou kunnen, lost het stikstofprobleem niet op. Want dat betekent niet dat die boer duurzamer gaat produceren. En dat is volgens mij waar we willen. We willen een duurzame landbouw. En op het moment dat wij schulden kwijtschelden, dan is er geen enkele garantie dat die boer dan zegt, goh, nou ga ik mijn bedrijf ontzettend verduurzamen. Dat vraagt andere dingen. Dus daarom is de gedachtenkronkel van, nou ja, als we de boeren maar iets kwijtschelden of meer kwijtschelden, dan wordt het vanzelf duurzaam. Ja. Maar er is altijd ook door de Rabobank aangestuurd op groei. Nu zitten we in een crisis. Moet het anders? Duurzamer noemt u ook. De boeren zitten vast. Die hebben gigantische leningen. 80% van de boeren bij u. Dan zou je toch iets kunnen doen? Maar dat gaan we ook doen. Wij gaan boeren ook helpen om die stappen te zetten. Maar de Tweede Kamer zegt het ook. Hè? Die wil dat de Rabobank schulden van boeren kwijt gaat. Laten we even luisteren naar PvdA-Kamerlid Joris Thijssen vorig jaar. Nu lopen we tegen de grenzen aan van wat onze planeet aan kan, wat de natuur aan kan. En moeten we dus de hele landbouwsector verbouwen. Het kabinet heeft gezegd dat willen we doen, daar willen we ook geld voor vrijmaken. En nu heeft de Tweede Kamer dus gezegd, oké, maar dan vinden we ook dat de grote bedrijven in de landbouwsector moeten meebetalen aan die transitie, zoals de Rabobank. Dus ja, de Rabobank kan nu wel zeggen dat willen we niet, maar de Tweede Kamer wil het wel. En de laatste keer dat ik het checkte, was dat toch de baas in dit land. Ja, de Tweede Kamer is de baas in het land. Waarom luistert u niet naar de baas? Nou, volgens mij hebben we zelfs geluisterd naar de baas. Want we hebben een pakket gemaakt van hoe wij denken dat wij de boeren het beste kunnen helpen. En daar zit inderdaad het kwijtschelden van schulden niet in. Maar er zit wel een heel pakket in aan maatregelen die gaat over dat wij boeren willen helpen om de transitie naar duurzame landbouw te maken. En dat ze de investeringen die ze daarvoor nodig hebben, dat we dat zo gunstig mogelijk met hun willen bekijken en willen doen. Ja, want dat we daar ook ambitieus in zijn. Dat is uw plan, hè? 3 miljard euro stelt de Rabobank beschikbaar voor de verduurzaming van de landbouw. Dat is een nieuw plan van u. Vorige maand is dat bekend geworden. U gaat in plaats van winst of groei berekenen, zoals dat tot nu toe altijd is gedaan in de hele historie van de Rabobank, gaat u zeggen, nee, we kijken naar de duurzaamheidsplannen, toch? Hoe werkt het precies? Nou, we kijken naar beide, hè? Want je kunt als bank moet je altijd naar de economie kijken. Dus wij kunnen niet leningen geven aan een bedrijf terwijl we zien dat het bedrijf geen toekomst heeft, economisch gezien. Want dat is ook. Dat wil wel geld verdienen. Nou, maar is ook voor de ondernemer slecht, hè? Dus je kunt wel zeggen, wij willen geld verdienen. Maar als je de ondernemer een lening geeft terwijl je aanziet komen dat je hem niet terug kan betalen, dan stort je de ondernemer ook in een ongeluk. Dus dat willen we niet. Maar daarnaast gaan we wel echt naar duurzaamheid kijken. Dus we willen echt kijken van, goh, waar staat het bedrijf qua duurzaamheid nu? En welke stappen denken wij met elkaar samen met die ondernemer dat er gezet moeten worden? En ja, als die stappen gezet worden de goede kant op en er ligt een goed plan, dan willen wij dat kunnen financieren. Maar dat vraagt een andere manier van beoordelen dan nu. Want we waren gewend, zeg maar, om eigenlijk bij alle plannen die boeren hebben te kijken van, goh, hoe staat het financieel ervoor? En als dat goed is, dan gaat het door. Terwijl we nu ook willen kijken, A, draagt het bij aan duurzaamheid? En B, als dan zo blijkt dat het wel bijdraagt aan duurzaamheid, maar dat het verdienmodel van die boeren de eerste jaren onder druk komt te staan, hoe kunnen we dan zorgen dat hij die investering toch kan doen, ondanks dat het in eerste instantie misschien negatief is? Want dat zijn de voorwaarden die u dus stelt. U zou korting op rente kunnen geven bijvoorbeeld. Ja. Of dat u zegt van, nou, de eerste jaren hoef je nog niet af te lossen. Ja. Ja. Dus hoe gaat u dat meten dan? Want het is wel een hele andere manier van werken. Ik denk bijna, hoe heeft u het voor elkaar gekregen in 3 maanden tijd? Nou, dat heb ik ook niet in 3 maanden tijd van elkaar gekregen. Dat was natuurlijk al lang in voorbereiding. En ik wist dat in voorbereiding was. Dat is een van de redenen waarom ik ja gezegd heb op deze functie. En hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben wat heel hard aan gewerkt. Dat verschilt een beetje per sector. In de melkveehouderij hebben we de kringloopwijzer waar er heel veel duurzaamheidsdata in zitten. Is er een biodiversiteitsmonitor melkveehouderij ontwikkeld. Dus in de melkveehouderij is het eenvoudiger, omdat daar al heel veel datasystemen zijn waar we duurzaamheid uit kunnen halen. In de akkerbouw is dat in ontwikkeling, maar voor de tuinbouw, in de varkenshouderij en de kippen is dat wel een slag lastiger. Maar dat proberen we zo snel mogelijk goed op orde te krijgen. Dat gaat de komende tijd. Hè. Vanaf 1 oktober willen we dit uitrollen. Dan kunnen boeren zich melden bij u? Nou, dan kunnen boeren die een investeringsplan hebben, die kunnen dan kijken of ze in aanmerking komen voor die nieuwe regelingen. En dan gaan we ook letterlijk aan die bedrijven vragen, en hoe doe je het op duurzaamheid? En daar waar de systemen niet helemaal op orde zijn, zullen we moeten kijken, hey, wat kan een boer ons vertellen? Ja, u gaat genoegen nemen met minder of zeer beperkt financieel rendement. Ja. Ja. En hoe ver bent u bereid om te gaan? Ja, daar mag ik niet over praten. Ja, dat is een heel knullig antwoord. Krijgen we dat? Maar dat is bedrijfsgevoelige informatie die je niet ook qua mededinging niet met concurrenten mag delen. Maar er is gewoon een besluit genomen binnen de Rabobank. We gaan meer risico's nemen. We gaan genoegen nemen met. We gaan lagere rentes rekenen. Dus dat betekent dat je gewoon minder verdient. De gevolgen daarvan die gaan we accepteren. Ja. Is dat fonds dan, want het is een fonds, u wil het wel weer, het is een lening, hè, dus u wil het wel weer terugverdienen. Is dat niet dan een sigaar uit eigen doos? Want uiteindelijk, ja, ook hier, de Rabobank profiteert weer enorm van die nieuwe leningen. En er zijn de afgelopen tijd veel minder leningen bij u aangevraagd. Volgens mij 40% minder, omdat iedereen natuurlijk afwacht van wat gaat er gebeuren in de sector. En nu heeft u weer wat nieuws gevonden hoe u toch weer nieuwe leningen uit kunt serveren. Nou, ik vind dat een hele negatieve benadering van wat wij doen. Hè. Volgens mij, heel veel boeren moeten gewoon gaan investeren. Dus als wij dit niet doen, dan hebben die boeren veel meer moeite met om die investering te doen. Dus wij willen een positieve bijdrage leveren. En ja, in de bottom line is het wel, dat is onze core business. Hè. Wij zijn een bank, wij lenen geld uit aan mensen, aan particulieren, aan bedrijven en ook aan boeren. Dus dat is waar onze bijdrage kan liggen. Wij kunnen niet de product van de boeren gaan verkopen. Daar ligt niet onze rol. Wie bedraaien, tot voor kort de hoogste baas van de Rabobank, die zei vorig jaar november dit. Het businessmodel van die verduurzaming rekent nog niet altijd of heel vaak niet rond. En dat komt omdat in de schappen van de supermarkten die prijzenvergelijking van duurzaam product, biologisch product versus, laten we zeggen, een oud product, die zijn nagenoeg hetzelfde. Daarmee kan je de investeringen die nodig is om het echt duurzaam te doen, kan je daarmee niet behappen. Het enige wat echt gaat helpen is ook dat er bij consumenten de bereidheid ontstaat om daadwerkelijk ook in te zien dat die waarden die ze leveren een vergoeding krijgen. En als we dat niet oplossen, dan blijft het soms moeilijk om tegen een boer te zeggen, ja, ik begrijp je en we willen dat ook heel graag. Maar als de sommetjes dat niet toelaten, dan is dat als coöperatieve bank, maar als geen enkele bank, financierbaar. Ja, Draaier zegt hier dat omschakelen naar duurzame landbouw, dat kan in veel gevallen gewoon niet uit. Is daar iets in veranderd ten opzichte van vorig jaar? Nee, de bottom line is dat nog steeds waar. Duurzaamheidsinvesteringen zijn lastig. Extensiveren is lastig. Maar we zijn wel als Rabobank zeg maar wel enorm teleurgesteld dat het landbouwakkoord niet gelukt is. Maar daar stonden nou net een aantal dingen in die juist wel zouden kunnen helpen om dat verdienmodel van die duurzame landbouw te ondersteunen. Er werd gepraat over een soort bottom line van duurzaamheid in de hele Nederlandse supermarkt. Hè? Dat het allemaal net een niveautje hoger moet met een goede vergoeding voor de boeren. Er werd gepraat over fors meer geld voor agrarisch natuurbeheer, zodat boeren die extensieve boeren meer aan natuurbeheer kunnen doen. Ja. En dat zijn wel dingen, hè? Los van het pakket wat wij aanbieden, moeten ook daar wel stappen gezet worden, anders gaat het niet lukken. Het verduurzamen van de landbouw, de situatie waar we in zitten, dat vraagt offers van iedereen. Van consumenten, dat horen we meneer Draaier net ook zeggen, van supermarkten, van boeren, ook van u, van de bank. Wat is het offer dat de Rabobank nou brengt? Het offer is volgens mij voor een grote deel. Het offer is, zit hem voornamelijk in dat we gewoon minder gaan verdienen op de leningen die we aan boeren geven. Maar ik denk wat veel belangrijker is dat wij. De offer is toch belangrijk? Iedereen beweegt mee. Iedereen is aan het herdefiniëren van hoe doen we dit. Het is enorm lastig voor de boeren. Rabobank heeft extreem veel geld verdiend aan die leningen van de boeren. Dus het is ook logisch dat er naar de Rabobank wordt gekeken, toch? Ja, maar volgens mij is het. Ik vind het offer namelijk niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste hoe gaan we een beweging voorwaarts maken. En dat is volgens mij waar ons pakket wat wij doen juist veel meer impact heeft dan dat we praten over het offer van de Rabobank brengen. Want het gaat erom dat we boeren stimuleren om duurzamer te worden. En dat we dat faciliteren. En dat proberen we te doen met kennis en kunde. Maar ook met andere financieringsinstrumenten. En dat is nog een lange weg te gaan. Maar ik geloof er veel meer in dat we mensen moeten helpen om hun bedrijf te verduurzamen. Dat dat meer oplevert dan praten over hoe groot de schuld van de Rabobank is aan dit systeem. Ja, niet het praten over, maar er dus misschien iets aan doen. Nou, maar volgens mij proberen wij iets te doen aan de situatie door de landbouw te stimuleren om duurzamer te worden. En volgens mij is de impact die we daarmee kunnen hebben veel groter dan hoeveel euro dat ons kost. Is dit alles wat u kunt doen? Want u bent binnengekomen bij de Rabobank. U zei net van ik ga dat bedrijf veranderen. Is dit het maximaal haalbare? Of bent u nog met andere plannen bezig? Ja, volgens mij is dit is niet het maximaal haalbare. Dit is de eerste stap die we nu kunnen zetten. We zijn ook wel afhankelijk van wat de politiek doet, hè, op heel veel plekken. Ik denk een ander belangrijk iets is eigenlijk toch wel de gebiedsgerichte aanpak. Hè, de gebiedsprocessen die overal nog moeten starten. Wat de provincies moeten doen. Maar we willen ook echt serieus kijken in hoeverre wij in die gebieden nog bij kunnen dragen. Op wat voor manier dan ook. Maar dat is eigenlijk nog net te vroeg, want die zijn nog niet van start. Maar als u droomt, als u hardop droomt, wat zou u willen dat er de komende jaren voor stappen worden gezet? Nou, ik hoop echt zeg maar, dat de Rabobank gezien wordt als de partij die niet alleen faciliteert in de zin van dat we geld uitlenen, maar ook als de partij die echt mee wil denken met de sector. En het unieke van de Rabobank is natuurlijk dat we niet alleen zeg maar, de primaire sector financieren, maar ook de toeleveranciers van de boer en de afnemers van de boer en ook nog de foodindustrie. Dus ik denk dat we ook echt een rol kunnen spelen om die hele keten dichter bij elkaar te brengen. Dat we in die keten ook betere en goede afspraken maken over verduurzaming. En daar kunnen we ook een rol in spelen. Ze werken agile toch bij de Rabobank op kantoor? Moet je daaraan wennen? Ja, nou, ik moet sowieso wennen aan zo'n hele grote organisatie. Als je daar tussenkomt en je bent gewend om voorzitter te zijn van verenigingen, wat ik heel vaak gedaan heb. Ik ben wel echt zeg maar, verrast. Zeg maar, je verwacht een hele hiërarchische structuur in zo'n grote organisatie. Maar wat mij verbaast is, als je iemand wil spreken, maakt niet uit waar die in de organisatie zit, die kun je gewoon benaderen. U zit hoog in de boom. Dat begrijpt u ook. U kunt iedereen spreken. Als je het moet je het organogram nog eens bekijken van de Rabobank, er zitten nog best wat mensen boven mij. Okay. Maar volgens mij is hij veel platter dan dat ik gedacht had, zeg maar, als je mensen wilt spreken. Dus dat viel mee. Ja, dat valt heel erg mee. U zei van tevoren, ik wil graag langskomen bij Dit is de Dag, maar ik wil ook een liedje laten horen, als dat kan, van Rosa Vendel. Een liedje dat u inspireert om u in te zetten voor de landbouw. Zullen we een stukje luisteren? Ja, graag. Zet de storm uit. Geen idee wat er nog over is na de orkaan. Zet de storm uit, zoekend naar grond van bestaan. Zit de storm uit? Is dat uw, zegt dat iets over uw strategie? Nee, dat moet je weten. Dit lied is geschreven. Hè. Ik heb samen met twee andere mensen, met Jori Wolf en Fokko Oldenhuis, hadden we 15 boeren benaderd om eens een brief aan ons te schrijven, aan ons drieën. We wonen alle drie in Groningen. Wat ze nou beleefd hebben en hoe ze het ervaren hebben, alle onrust de afgelopen jaren. En aan de hand van die 15 brieven, en wij waren al verbaasd dat al die 15 boeren een brief geschreven hebben, hebben we een boekje gemaakt, 15 boeren, 15 verhalen. En daar heeft Rosa een lied van geschreven. En ik vind dit een heel prachtig lied. Als je het hele lied hoort, dan spreekt daar een soort, aan de ene kant een soort wanhoop uit, en tegelijkertijd een soort trots en ook heel veel moed om door te gaan. En dat is wat dit lied met mij doet. Er spreekt trots uit dat je boer bent, en dat ben ik nog steeds. Maar er spreekt ook heel veel zorg uit over de toekomst. Maar ook wel van, ja, maar ik wil gewoon boer blijven. Dat is het leukste vak wat ik heb. En al die dingen zitten voor mij in dit lied. En dat is ook wel wat mij drijft, ja. We hebben verschillende mensen gesproken in de voorbereiding van dit gesprek. Iedereen zegt eigenlijk wat mooi dat Datema nu op die plek zit bij de Rabobank. Iedereen stelt ook de vraag, heeft hij nou wel voldoende mandaat om ook echt de koers van de Rabobank te wijzigen? Of is dit alleen voor de bühne? Nou, ik denk, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Volgens mij, dat mandaat, dat lag er eigenlijk al. Dat is mijn beeld. Als ik gevoeld had dat het mandaat er niet was, dan had ik de stap niet gemaakt naar de Rabobank. Dan was ik gewoon voorzitter van Boeren Natuur gebleven. Dus dat mandaat om het anders te doen, dat ligt er. Het gaat alleen om hoe vullen we dat in en hoe snel doen we dat en wat kan er nog meer. Ja, en ik heb de ambitie dat we moeten kijken hoeveel, dat we zoveel mogelijk kunnen doen. En dat wordt, daar ligt denk ik mijn grote uitdaging. Maar het gevoel, ik weet dat het mandaat er is om dingen anders te gaan doen. Waaraan merkt u dat? Dat merk je aan alles, aan de ruimte die ik krijg om dingen te doen. Dat merk ik dat als ik iets een interview gegeven heb in de krant, dat ik van heel veel medewerkers van de Rabobank hoor van, goh, fijn dat we nu eindelijk gaan zeggen wat we aan het doen zijn en dat we het niet meer stiekem achter de schermen doen. Is dat een frustratie binnen het bedrijf, dat mensen niet een goed beeld hebben van wat er binnen de organisatie gebeurt? Ik denk dat heel veel mensen binnen de Rabobank die werken aan duurzaamheid en die hebben het gevoel dat we dat aan de buitenkant te weinig presenteren, te weinig laten zien. En ik merk ook van de mensen om me heen en van de mensen boven mij, want ik zit niet zo hoog, nog niet, er zitten heel veel mensen. Ja, voel ik gewoon dat ik de ruimte heb. Hè, dat ik hier vandaag mag zitten en hier dit gesprek mag voeren. En dat zegt iets over die ruimte. En het verhaal wat ik vertel, dat is niet mijn verhaal, dat is het verhaal van de Rabobank. Ja, en dat verhaal is? En dat verhaal is dat de landbouw gaat en moet veranderen. Hè, dat we niet. Ik probeer het wel eens uit te leggen. Hè, je kunt zeggen van de landbouw verandert en wij als bank volgen wat de overheid doet. Maar we zeggen als Rabobank nu, ja, de landbouw verandert. De politiek, dat gaat niet snel genoeg. En wij vinden ook dat het moet veranderen. En wij gaan dan onze eigen doelen instellen en onze eigen maatregelen. Maar het is niet zo dat de Rabobank al jaren geleden uit eigen beweging heeft gezegd, laten wij eens wat veranderen. Het is natuurlijk in de situatie van nu wel degelijk gedwongen door de omstandigheden. Nee, ik denk dat de Rabobank zich er al langer van bewust was. Dat ze heel erg geworsteld hebben. Ja, maar heel erg geworsteld hebben. Maar hoe gaan we dat dan doen? En wanneer gaan we dat zeggen? En nu is het zover dat we echt gewoon ons uitspreken dat het anders moet. En dat we ons daar echt ook echt voor in gaan zetten. Wanneer bent u tevreden met uw functioneren van uzelf? U bent nu 3 maanden bezig. Ik ben tevreden als er over een jaar zeg maar een beeld heerst dat de boeren weten waar de Rabobank heen wil. Hè. Als die het gevoel hebben, goh, ik weet waar de Rabobank heen wil. En hoeven ze het niet met ons eens te zijn, hè. Dat is iets anders. Ik denk dat een van de belangrijkste is. En de tweede is dat wij het intern zo georganiseerd hebben dat de boeren die echt iets willen met duurzaamheid, dat we die ook echt kunnen helpen met raad en daad en ook met nieuwe leningen. Ja, en denkt u dat dat gaat lukken? Want na de zomer dan kunnen mensen met de plannen bij u komen. Kunt u dat aan? Volgens mij 50 medewerkers heeft u ervoor vrijgemaakt. Nou, die 50 medewerkers die doen niet alleen dit, die doen nog heel veel andere dingen. Dat gaat ook over kennis en kunde. Vanaf 1 oktober willen wij dit operationeel hebben. En dat gaat nog best spannend worden. Daarom zeg ik, ik hoop dat we het volgend jaar zover hebben dat het allemaal vlekkeloos loopt. Maar dat is de ambitie van de hele bank. Wat gaat u morgen doen? Hoe begint een dag van een bankier? De dag begint, ik werk morgen thuis en ik begin vrij laat. Dus ik ga morgen vroeg om 5:45 eerst naar de boerderij en dan kan ik voor het eerst deze week mijn koeien nog even zien. Ja, dat moet ook nog ondertussen natuurlijk. Nou, dat doet mijn compagnon, Cor, die doet dat altijd, dagelijks. Maar waar ik kan, probeer ik nog tussen de koeien te zijn. En morgen vroeg om 6:00, dan sta ik tussen de koeien. Dan staat u daar. En heeft u soms wel eens dat u dan in die toren in Utrecht zit en dat u dan aan die koeien denkt en dat u soms denkt van, had ik daar nu maar gestaan? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb het altijd al vrij gemakkelijk gehad. Als ik wegrij van de boerderij, zeg maar, dan heb ik het ook achter mij geladen. Dan zet ik mijn hoofd om en dan ben ik met nu dus met de Rabobank bezig. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Alex Datema, directeur Agri en Food van de Rabobank. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen Kunststof met gastpresentator Angela Groothuizen. Zij gaat in gesprek met toetsenist, componist en producer Sven Vigée. 20:30 oerend hard naar Langs de Lijn en Omstreken. Want daarin live muziek van de Normaal Tribute Band. Graag tot dan. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.